Polskie Radio, program pierwszy i dzień dobry z jedynką, 15 minut po godzinie 5. Tak się składa, szanowni państwo, że byliśmy w takim składzie jak dziś, tam za szybą realizatorka Ewa Kurzyp, ja tutaj przed szybą i wydawca Artur Makara, który zdaje się wykonał dziesiątki, jeśli nie setki telefonów i do reporterów, i do korespondentów, do naszych wysłanników, do potencjalnych gości, czyli do politologów, ekspertów i polityków. No i przypomnijmy, jak to się zaczęło, bo o konflikcie zbrojnym, o czymś w rodzaju konfliktu zbrojnego mówiło się od dłuższego czasu. W lutym 2022 roku rozmawialiśmy na ten temat i w pracy, i w domach. Przy stole ten temat też się pewnie pojawiał. Niemal wszyscy powtarzali, że to niemożliwe, żeby wojska mogły wkroczyć na Ukrainę, żeby wojska rosyjskie mogły wkroczyć, że Putin się odważy, a jednak się odważył. W czwartek 24 lutego 2022 roku. To była 4:45 dokładnie. Rosyjska telewizja wyemitowała nagrane wcześniej wystąpienie prezydenta Rosji. Putin informował w nim, że Rosja rozpoczyna specjalną akcję militarną. I to zdanie było powtarzane wielokrotnie później. Specjalna akcja militarna w obronie samozwańczych republik na wschodzie Ukrainy, które Rosja kilka dni wcześniej uznała za niepodległe państwa Donbasu, czyli tak zwanych republik, które ogłosiły niepodległość, a według prawa międzynarodowego są częścią Ukrainy. No i niedługo po tym oświadczeniu zaczęły napływać doniesienia o ostrzale prowadzonym na granicach Ukrainy. Po 4:30 w agencjach pojawiły się pierwsze informacje o atakach na ukraińskie miasta, a nie tylko zresztą w Donbasie. I dlatego kilkanaście minut później podjęliśmy decyzję o zmianie ramówki. Posłuchajmy, jak wyglądały te pierwsze godziny na naszej antenie. Z ostatniej chwili. Polski Radio, program pierwszy, już w tej chwili, 4:44. Proszę państwa, to nie tak miało wyglądać. Mieliśmy się przywitać o godzinie 5:00. Miało być pewnie słodko za sprawą tłustego czwartku. Ale historia dzieje się na naszych oczach. Prezydent Rosji Władimir Putin wydał rozkaz przeprowadzenia specjalnej operacji wojskowej w Donbasie. Mówi się wprost o inwazji. To jest ten moment, o którym przestrzegały Stany Zjednoczone od dłuższego czasu. Spodziewano się, nie chcę powiedzieć, że bardziej racjonalnych działań, ale jednak ograniczonych. Do okręgów Doniecka i Ługańska, do Donbasu. Jeżeli tutaj faktycznie te doniesienia okażą się prawdziwe o dokonywaniu desantu na Mariupol, na Odessę, no to jest plan idący dużo dalej. 2 minuty po godzinie 5:00. W Kijowie, Charkowie i w Odessie słychać eksplozję. Tak, eksplozja była słyszalna dosłownie kilka minut temu. Ja naliczyłem 7 takich odległych bądź mniej odległych tąpnięć. Rosyjskie media państwowe nie podają szczegółów operacji wojskowej na Ukrainie. Agencja RIA Nowości napisała, że Rosja zamknęła przestrzeń powietrzną na granicy z Ukrainą. Agresja na Ukrainę jest niczym nieuzasadniona, oświadczył prezydent USA. W tym oświadczeniu potępił, jak napisał, niesprowokowany i nieusprawiedliwiony rosyjski atak na Ukrainę. Napisał, że te ofiary i cierpienia spadają na ręce Putina. To nie tak miał wyglądać ten poranek. Obawiam się, że tak miał wyglądać. Sekwencja wydarzeń od wielu już dni jest dosyć jasna. Wczoraj ostrzeżenie, że do ataku dojdzie. No i dzisiaj do niego dochodzi. Ataki rakietowe, desant spadochroniarzy i piechoty morskiej. Rosja zaatakowała Ukrainę. W ukraińskiej stolicy co jakiś czas słychać odgłosy eksplozji. Pełnoskalowy atak to już jest atak na całą Ukrainę? To jest atak na Zachód, na cały Zachód. To nie jest tylko atak na Ukrainę. Przed chwilą również została wydana dyspozycja do naszego stałego przedstawiciela przy NATO o to, aby złożył wniosek o uruchomienie artykułu 4 Traktatu Waszyngtońskiego. Rosja złamała kartę Narodów Zjednoczonych, więc powinna ponieść tego tytułu konsekwencji. Jest agresorem, a prawo międzynarodowe zakazuje agresji i odpowiednio karze, więc według mnie reakcja powinna być absolutnie masowa. Nasz świat stoi w obliczu ogromnego, globalnego kryzysu bezpieczeństwa i pokoju. Największego, odkąd objąłem stanowisko sekretarza generalnego ONZ. W wyniku rosyjskiego ostrzału zginęło co najmniej 8 osób. 9 jest rannych, podaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy. Wśród ofiar jest 17-latek i osoba, która zginęła w ataku lotniczym na miasto Browary w obwodzie kijowskim. Są kolejki przed stacjami benzynowymi. No, ci, którym się udaje dojechać na stacje benzynowe, bo tak jak mówię, ruch samochodowy w Kijowie jest zablokowany. Rosyjska armia od świtu atakuje Ukrainę na mocy dekretu prezydenta Władimira Putina. Wojska nacierają ze wschodu, południa i północy. Atak jest prowadzony także z Białorusi. Od dawna to mówię, że Putin ma obsesję zbudowania trzeciego imperium i chce być jak Romanowowie, a później jak Stalin. To jest ostateczny test dla Zachodu, dla tej wspólnoty transatlantyckiej. Tak było rok temu, tak oczywiście w wielkim skrócie, bo specjalne wydanie sygnałów przed rokiem trwało, jak państwo słyszeli, od 4:44 do godziny 10. Nawiązując do słów, które padły wówczas na naszej antenie o teście dla Zachodu, teście dla wspólnoty transatlantyckiej, to wydaje się, że ten test Zachód zaliczył. Ocena jest nieważna, ważne, że zaliczył, bo przecież wciąż chyba w uszach mamy to wtorkowe wystąpienie prezydenta Bidena w Warszawie. Mija rok. Jak zmieniła się Polska? Jak zmienił się świat? O tym dziś w porannych audycjach, o tym także przez cały dzień na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia.